sprawdziłeś sytuację, znasz lokalne refleksje. Minęło trochę czasu, czas na nowe retrospekcje. Prawie 2 lata od nagrania pierwszej płyty. Znowu lepsze liryki, OSTR robi nam bity. Co słychać? Zmieniło się, jedni mają dzieci, reszcie jakoś leci życia. Zasadką wyszli na dzieci, w niech się kręci to w koło. Jak w diabelskim płynie, niech czują co dzień komfort, jak w dobrej limuzynie. Ich codzienny uśmiech jest też moją radością. Każdy stąpa mocno, nigdy jednak nie grę ostro. Zawsze mogę na nich liczyć, kiedy problem przytłacza. Po co się staczać, gdy ich siła zawsze wiarę wraca. Dlatego wciąż wzmacniam swoją własną pozycję. Dobre słowo od ludzi, tylko wzmaga ambicje. Aby słać memu miastu bity, które go upiększą. Dąbrowa EUDZ, miejsca bliskie memu sercu. Zawsze będę przy tym, jak byłem tutaj od początku. Często bardziej dla idei niż zdrowego rozsądku. Kiedyś koncerty dla góra 50 osób. Teraz nawet dla tysięcy ścieramy swoje głosy. Pełno nowych twarzy, czas więc rzucić piąty bieg. To nie stres, to kolejna część familijnej kroniki. Do życia sens, przeniesiony w hip-hopowe bity. To moje miasto, tu ma dzielnica, tu moje miasto, tu ma familia, tu moi ludzie, tu moje akcje, tu moje życie, tu moje akcje, wszystko razem tworzy moje miejskie wibracje. To moje miasto, tu ma dzielnica, tu moje miasto, tu ma familia, tu moi ludzie, tu moje akcje, tu moje życie, tu moje akcje, wszystko razem tworzy moje miejskie wibracje. Lokalizacja EUDZ Pabianice, czas 2002, a właściwie to nie liczę cel. Dać więcej muzy głodnym ludziom. Wielkomiejskie fangę w to HP, da im to co lubią. Świeże bity do naszej świeżej liryki. Tomasz, Joe i Oksy, jak połączone styki. Wszystko działa, bo przyjaźń się stała. Wciąż tą samą miłością do tych samych ludzi pała. Ma na co dzień, no cóż na nudę, czasu brak. Dziś piszę tekst, jutro koncert, pojutrze wywiad. Jak to na mnie wpłynęło, co najwyżej pozytywnie. Nadal po ziemi stąpam, wierząc, że udźwignę cały ciężar zobowiązań, nastawiony pokojowo. Znasz mnie, masz problem, razem ruszymy głową. Wdychamy przecież ten sam miejski smog. Robimy przecież ten sam miejski hip-hop. Patrząc na to, co już zrobiłem, niczego nie żałuję. Wyciągam z tego więcej, nie naciskam na hamulec. Nic złego, że kiedyś chcę tonąć w luksusach, ale póki co trzeba ten rap biznes rozruszać. Nie wystarczy sam zapał, wiem to z autopsji. Tu w EUDZ potrzeba różnorodności, nowych twarzy, ale też i starych wyjadaczy. To co najlepsze, miastu trzeba dostarczyć. To moje miasto, tu ma dzielnica, tu moje miasto, tu ma familia, tu moi ludzie.